श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 15वें श्लोक का विचार आज होना है। तेरहवें श्लोक से भगवान ने ये बताया कि समस्त कर्मों के पांच कारण बताए गए हैं वेदांत में, उन्हें मैं बता रहा हूं, उन्हें ठीक से सुन करके निश्चित कर लो कि जो भी कर्म हो रहा है वह इन पांचों से हो रहा है। इस अभिप्राय से 13वें श्लोक में कहा गया था कि सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां, तो समस्त कर्मों की निष्पत्ति के लिए जो वेदांत ने पांच कारण बताए हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वे पांच कारण कौन हैं? तो 14वें श्लोक में उनके नाम गिनाए, अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा तथा दैव, ये पांच कारण हैं। इन पांच कारणों से सारे कर्म निष्पन्न होते हैं। कर्म मात्र के प्रति ये पांच कारण होते हैं, ये कहा गया। अब इन्हीं पांचों से समस्त कर्म निष्पन्न होते हैं, इसे बताया जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है 15वें श्लोक में, क्योंकि 13वें श्लोक के चौथे पाद में ये कहा गया था कि अधिष्ठानादि पांच कर्म सर्व कर्म की सिद्धि के लिए हैं। सिद्धये सर्वकर्मणां, वेदांत ने इन पांचों को समस्त कर्मों के निर्वर्तक के रूप में बताया है। तो ये सर्व कर्म निर्वर्तकत्व जो अधिष्ठान आदि पांच में बताया गया है उसका स्पष्टीकरण 15वें श्लोक में किया जा रहा है। 15वें श्लोक का उच्चारण कर लें। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। तो नरः यत् कर्म प्रारभते याने निष्पादयति अनुतिष्ठते, तो मनुष्य नरह याने मनुष्य जो कुछ भी कर्म कर रहा है, यत कर्म याने जो कुछ भी कर्म कर रहा है वे सब कर्म, यत कर्म शब्द से समस्त कर्म को लेना है, वो किससे? तो शरीर वांग मनोभिर, शरीर से मनुष्य के द्वारा होने वाले कर्म, वाणी से होने वाले कर्म और मन से होने वाले कर्म जितने भी हैं उन सब कर्मों के अवांतर दो भेद हैं, न्याय कर्म और विपरीत कर्म। न्याय कर्म कहते हैं शास्त्र विहित कर्म को, विपरीत कहा जाता है शास्त्र निषिद्ध कर्म को। न्याय कर्म है पुण्य कर्म, विपरीत कर्म है पाप कर्म। तो कर्म मात्र के यही दो अवांतर भेद होते हैं, न्याय शब्दित पुण्य धर्म और विपरीत शब्दित पाप यानी अधर्म। और पुण्य का या पाप का अनुष्ठान शरीर इंद्रिय मन के बिना नहीं हो पाता। पुण्य करने के लिए भी तो पाप करने के लिए भी इन तीनों की जरूरत होती है। शरीर इन वाक और मन से निर्वर्त्य ये सब हैं, पुण्य भी पाप भी। तो इन शरीरादि तीनों से मनुष्य जो कुछ भी कर्म प्रारंभ करता है, निष्पन्न करता है, उन सारे कर्मों के न्याय कर्म हो या विपरीत कर्म हो, ये ते पंच हेतवः, तस्य शब्द से लेना तस्य कर्मणः, न्याय तथा विपरीत इन दो विभागों में विभक्त कर्म मात्र के प्रति, ये ते पंच हेतवः, ये ते यह सर्वनाम 14वें श्लोक में बताए गए जो अधिष्ठानादि पांच हैं उनका परामर्शक है। तो इन अधिष्ठानादि पांचों को उन कर्म मात्र का हेतु माना जाता है, निर्वर्तक माना जाता है। तो भाष्य में है 15वें श्लोक का व्याख्यान, शरीर वांग मनो भी यत कर्म त्रिभी ही ये तई ही प्रारभते यानी निर्वर्तयति। तो शरीर इंद्रिय मन इन तीनों से मनुष्य जो भी कर्म निष्पन्न करता है, वो कर्म धर्म रूप हो या अधर्म रूप हो, शरीर आदि के द्वारा होने वाले कर्म के अवांतर दो भेद बताए जा रहे हैं कि न्यायम वा यानी धर्म्यम शास्त्रियम। न्यायम शब्द का अर्थ कर दिया कि धर्मयुक्त जो कर्म है अर्थात तो शास्त्र विहित कर्म है, और विपरीतम यानि अशास्त्रीयम अधर्म्यम, ये दोनों प्रकार का कर्म शरीर इंद्रिय मन से जो मनुष्य निष्पन्न कर रहे हैं, कहते हैं उन सब प्रकार के कर्मों का हेतु अधिष्ठानादि पांच है। तो यत कर्म यदपि यच्च अपि निमिषित चेष्टादि जीवन हेतु तदपि पूर्वकृत धर्माधर्मयो एव कार्यम इति न्याय विपरीतयो एव ग्रहणेन गृहीतम्। तो यहाँ पर कर्म मात्र के दो ही भेद बताए, प्रकार बताए, न्याय और विपरीत शब्द से। कहते हैं दो ही प्रकार का कर्म कैसे बता रहे हो? कर्म तो जो न्याय रूप नहीं है और विपरीत भी नहीं है ऐसे भी होते हैं, जैसे निमेश उन्मेष है, श्वासोश्वास है, जीवन हेतु यानी जीवन के द्वारा निर्वर्त्य जीवन के लिए हेतुभूत, निमेश उन्मेष न हो तो उन्मेष न होने से निमेषी हो जाए और पलके गिर ही रहे, तो दर्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे स्पंदन न हो तो कोई चेष्टा फिर श्रोत्रादि इंद्रियों की श्रवणादि भी नहीं हो पाएंगे, और उनमें स्निमेश न हो तो जीवित रहना आपका श्वासोश्वास न हो तो जीवित रहना नहीं हो पाएगा। लेकिन इनको निमेश उन्मेष को, स्पंदन को, या आपके वो श्वासोश्वास को न्याय कहेंगे या विपरीत कहेंगे? श्वासोश्वास लेना धर्म है या विपरीत है? क्या है? दोनों से अतिरिक्त हैं वो, तो फिर ये तीसरी कोटि भी हो जाती है ना। न्याय हो गया अधर्म, धर्म विपरीत हो गया अधर्म, और ये जीवन हेतु निमेश उन्मेष आदि, ये इन दोनों से अलग तीसरी कोटि। तो बताना चाहिए न्यायम वा विपरीतम वा के साथ इन जीवन के हेतुभूत तीसरे प्रकार को भी बताना चाहिए था ना, कि इन शरीरादि तीन से होने वाले जो कर्म हैं वे तीन प्रकार के हैं, दो ही प्रकार के नहीं, ऐसा बताना चाहिए था। लेकिन मूल में कहा गया दो ही प्रकार हैं, न्याय और विपरीत। यही न्याय, या तो कोई कर्म न्याय रूप होगा या तो कोई विपरीत होगा, और कोई नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो ये, लेकिन ये जीवनादि तो इन दोनों से अतिरिक्त प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार की शंका यदि कोई करते हैं तो इस आशंका का निराकरण करते हुए जो भगवान ने कर्म मात्र का द्वैविध्य बताया है, वो द्वैविध्य ही उचित है, त्रैविध्य नहीं है, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि यच्चापि निमिषित चेष्टादि जीवन हेतु, जीवन की हेतुभूत निमिषित चेष्टादि प्रतीत हो रहे हैं कर्म, जो न्याय और विपरीत से अतिरिक्त प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं उनका भी इन्हीं के ग्रहण से ग्रहण होता है, इनसे वे अलग नहीं है। इसलिए कि पूर्वकृत जो धर्माधर्म है वर्तमान में प्रारब्ध बन करके सामने आया है, तो इस शरीर में उन धर्माधर्म रूप जो प्रारब्ध हैं, जिसका फल भोगने के लिए ये शरीर मिला है, वर्तमान जीवन है, वो प्रारब्ध न हो तो निमिषित चेष्टादि जो जीवन के हेतुभूत कर्म हैं वो हो पाएंगे? प्रारब्ध समाप्त होते ही वे जीवात्मा यहाँ से निकल जाता है तो न तो पल के गिरती है न उठती है, निमेश उन्मेष भी नहीं होता, श्वासोश्वास भी नहीं होता, स्पंदन भी नहीं होता। का मतलब ये पूर्वकृत जो धर्माधर्म है, यानी न्याय विपरीत कर्म है शरीरादि से निर्वर्तित, जो वर्तमान में फल फलोन्मुख हुआ है, प्रारब्ध बन करके सामने आया है, उसी निमित्तक ये वर्तमान जीवन के हेतुभूत निमिषित चेष्टादि कर्म है, जो हमें विपरीत और न्याय से अतिरिक्त प्रतीत हो रहे हैं, वे पूर्वकृत न्याय और विपरीत का ही कार्य होने से, प्रारब्ध से ये चेष्टादि होते हैं जीवन के हेतुभूत, प्रारब्ध समाप्त होने पर नहीं हो सकता। इसलिए, और प्रारब्ध है धर्म और अधर्म दो रूपी कोई उदासीन नहीं होता कर्म, इसलिए पूर्वकृत न्याय विपरीत कर्म का ही कार्य वर्तमान जीवन के हेतुभूत निमिषित चेष्टादि होने से जो इनके कारणभूत न्याय विपरीत कर्म हैं उनके ग्रहण से ही इनका ग्रहण हो जाएगा। इसलिए अलग इनका तीसरा प्रकार बताने की, तीसरी कोटि करने की जरूरत नहीं है, ये भाष्कर भगवान ने इन शब्दों से कहा है कि यच्चापि निमिषित है, दोनों का है। इसलिए दोनों का कार्य है कि दोनों का फल इनके बिना नहीं हो सकता, जीवन नहीं होगा तो न तो धर्म का फल सुख की अनुभूति हो सकती है न तो अधर्म का फल दुख की अनुभूति हो सकती है। सुख दुख की अनुभूति धर्माधर्म उभय का फल है और इन सुख दुख की अनुभूति के लिए जीवन की जरूरत है और जीवन बिना चेष्टादि के नहीं होता। इसलिए धर्माधर्मादि दोनों भी अपना फल सुख दुख भुगवाने के लिए ये निमिषित चेष्टादि कराते हैं, कुछ विपरीत दृश्य देख करके प्रारब्धगत पाप का फल भोगना होगा तो वह पाप ही अपना फल भुगवाने के लिए विपरीत दृश्य को माध्यम बना करके अपना फल भुगवाने के लिए दुखानुभूति कराने के लिए उन्मेष कराता है, विपरीत दृश्य दिखा देता है। और पुण्य जब आता है अपना फलों को भोग कराने के लिए, अच्छे पदार्थों को दिखा करके सुखानुभूति कराना है पुण्य को, तो वह भी निमेष उन्मेष कराता है। ऐसे चेष्ट श्वासोश्वासादि भी नहीं चलेगा तो वो सब नहीं हो पाएगा पुण्य पाप का फल फलोपभोग। इसलिए पुण्य पाप दोनों यानी पूर्वकृत न्याय विपरीत दोनों कर्म ये जीवन हेतुभूत निमिषित चेष्टादि के का हेतु है, इसलिए दोनों में इनका अंतर्भाव होगा। दोनों के ग्रहण से, इनका ग्रहण होने से अलग तीसरा प्रकार भगवान ने नहीं बताया। यच्चापि निमिषित चेष्टादि जीवन हेतु कर्म, ऐसा लगाना, जीवन का हेतु जो निमिषित चेष्टादि रूप कर्म है, तदपि पूर्वकृत धर्माधर्मयो एव कार्यम्। दोनों का कार्य बता रहे भाष्कर भगवान। तो पूर्वकृत जो धर्माधर्म है वर्तमान में फलोन्मुख हुआ है यानि प्रारब्ध बन करके आया है, उसी का कार्य ये जीवन हेतुभूत निमिषित चेष्टादि है। इसलिए तदपि पूर्वकृत धर्माधर्मयो एव कार्यम इति न्याय विपरीतयोहो एव ग्रहणेन गृहीतम्। इसलिए कारण के ग्रहण से कार्य का ग्रहण हो जाता है। अतः मूल श्लोक में कर्म मात्र के दो ही प्रकार बताना ये उचित है। जो पूर्व पक्षी तीसरा प्रकार दिखा रहे थे वह तीसरा प्रकार इन्हीं में निहित है। तो अब चौथे पाद की व्याख्या करते हैं। तीन पाद की व्याख्या हो गई, तीसरे पाद में कर्म मात्र के दो प्रकार बताए, द्वैविध्य बताया कर्म में, और द्वैव कर्म का द्वैविध्य ही उचित है, त्रैविध्य नहीं, इसे बता दिया गया भाष्य में। अब चौथे पाद का व्याख्यान प्रारंभ करते भाष्कर भगवान। पंच एते यथोक्ता तस्य सर्वस्य एव कर्मणो हेतव कारणानि। तो तस्य यह सर्वनाम यत् तदोर नित्य संबंध के अनुसार पूर्व में जो कर्म का समानाधिकरण यत् शब्द है, वो जिसका परामर्शक है उसी का परामर्शक बनेगा तस्य यह तत् शब्द। तो यत् शब्द कर्म मात्र का परामर्शक है, इसलिए तस्य शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म मात्रस्य, जिस कर्म के न्याय तथा विपरीत दो विभाग बताए हैं उन समस्त कर्मों का तस्य शब्द से ग्रहण करना है। और उन समस्त कर्मों के हेतु एते पंच, तो एते यानी पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तानि अधिष्ठानादीनि, पूर्व श्लोक में उक्त जो अधिष्ठानादि पांच हैं वे समस्त कर्म के प्रति कारण हैं। सारे कर्म इन पांचों से निर्वर्तित हो रहे हैं। अब पंचेते तस्य हेतव, इस चौथे पाद में बताया गया कर्म मात्र के कारण यानी निर्वर्तक पांच हैं अधिष्ठानादि। और इस श्लोक के पूर्वार्ध में क्या बताया गया कि शरीर वांग मनोभीर यत कर्म प्रारभते यानी निर्वर्तयति, तो शरीर वाक और मन को तीन को ही बताया गया कर्म का निर्वर्तक, और चौथे पाद में बताया जा रहा है पांच को कर्म का निर्वर्तक। इसलिए पूर्वापर विरोध है इस वाक्य में। इस श्लोक का पूर्वार्ध तो बताता है कि कर्म शरीर वाक मन तीन से होता है, और चौथे पाद में बताया कि पांच हेतु हैं कर्म मात्र के, तो ये पूर्वापर विरोध उत्पन्न हो रहा है ना। तो इस प्रकार के पूर्वापर विरोध की आशंका करके उसका निराकरण किया जा रहा है भाष्य में। ननु अधिष्ठानादिनी सर्वकर्मणाम कारणानि कथम उच्यन्ते, कथम उच्यते शरीरवांग मनो भी कर्म प्रारभते इति। तो ये कहते हैं ननु यानि आशंका है, ननु शब्द आशंकार्थ में, क्या शंका है कहते कि आपने कहा कि पंचेते तस्य हेतव, कर्म मात्र के कारण पांच हैं अधिष्ठान आदि, तो अधिष्ठान आदि पांच यदि कारण हैं तो अधिष्ठान आदिनी सर्वकर्म नाम कारणानी, ये तो आपने चौदहवें श्लोक में भी कहा, तेरहवें श्लोक के उत्तरार्ध में भी यही प्रतिज्ञा की कि वेदांत शास्त्र इन पांचों को कर्म मात्र का कारण बताता है, उन पांचों को बताया गया चौदहवें श्लोक में, और पंद्रहवें श्लोक के चौथे पाद में भी आप कहते हो कि कर्म मात्र के निर्वर्तक पांच है। तो फिर कथम उच्यते शरीर वांग मनो भी कर्म प्रारभते इति, तो ये नर यानी मनुष्य शरीर वाक और मन इन तीनों से कर्म का निर्वर्तन करता है, प्रारब्ध का अर्थ है निर्वर्तयति का मतलब ये तीन कर्म के निर्वर्तक हैं, और उधर तो बताए गए पांच। तो इस प्रकार ये पूर्वापर विरोध है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं नैष दोषः, एष दोष यानि पूर्व पक्षी को प्रतीयमान जो पूर्वापर विरोध नामक दोष है वह दोष सिद्धांत में नहीं है। भगवान के वचन में पूर्वापर विरोध नहीं है ये कह रहे हैं। क्यों? तो कहते इसलिए कि विधि प्रतिषेध लक्षणम सर्वम कर्म शरीरादि त्रय प्रधानम। कहते हैं जो भी विधि प्रतिषेध से लक्षण यानी ज्ञायमान विधि रूप वाक्य से प्रतीयमान कर्म और निषेध वाक्य से प्रतीयमान कर्म, विधि से लक्षण यानी ज्ञात होने वाला कर्म है जिसे पहले न्यायम शब्द से कहा, और विधि से लक्षण यानी ज्ञायमान कर्म है विपरीत कर्म, इसलिए विधि प्रतिषेध लक्षणम का अर्थ हो जाएगा न्याय और विपरीत कर्म। वो सब का सब कहते शरीरादि त्रय प्रधानम, शरीर और आदि शब्द से वाक मन, इन ये तीनों प्रधान हैं धर्म में भी अधर्म में भी, धर्म निष्पत्ति में भी अधर्म निष्पत्ति में भी प्राधान्य शरीरादि तीन का है, और बाकी जो हैं जीवन हेतु निमिषित चेष्टादि रूप वो हैं इन न्याय विपरीत कर्मों का अंग। तो इसलिए कहते हैं तथा दर्शन श्रवणादि च जीवन लक्षण, तो दर्शन श्रवणादि जो जीवन लक्षण कर्म है यानी जीवन का हेतुभूत कर्म है वह भी कैसा है कि शरीर आदि त्रय प्रधान ही हैं। तो शरीर आदि त्रय प्राधान्य कर्म मात्र में होने से यहाँ पर निर्वर्तक प्रधान रूप से तीन है, जो पांच बताए हैं उसमें से चेष्टा और दैव यह प्रधान भूमिका नहीं निभाते। प्रधान तो हैं शरीर इंद्रिया बाह्य इंद्रिया और मन, तो इसलिए इन्हें निर्वर्तक तीन होने से तीन कोटि में लिया जाता है, शारीर कर्म वाचिक कर्म मानस कर्म। पहले जो दो भेद बताए हैं वह ज्ञापक दो होने से दो भेद बताए, अलग अलग विवक्षा से वो किया जाता है ना, जैसे मनुष्यों के तीन भेद बताते हैं गुणत्रय को लेकर के सात्विक राजस तामस, कहीं चार बताते हैं ओ पामर विषय जिज्ञासु मुक्त, ऐसे विवक्षा अलग अलग होती है उसको लेकर के। तो यहाँ कर्म का द्वैविध्य जो पहले बताया गया वह कर्म के ज्ञापक विधि और निषेध दो प्रकार के होने से, दो प्रकार हैं विधि से ज्ञायमान न्याय और प्रतिषेध वाक्य से ज्ञायमान विपरीत, ऐसे दो प्रकार हुए विहित निषिद्ध। और निर्वर्तक इन निषिद्ध कर्म और विहित कर्म के निर्वर्तक तीन हैं प्रधान, यद्यपि पांचों निर्वर्तक हैं लेकिन इन पांचों में प्राधान्य तीन का है, शरीर वाक मन का। और उन निर्वर्तक प्रधान तीन के विवक्षा से कर्म के भेद करते हैं तो त्रिधा हो जाते हैं, शरीर निर्वर्त्य, वाक निर्वर्त्य और मनोनिर्वर्त्य कर्म, यानी शारीर कर्म, वाचिक कर्म, मानस कर्म, ऐसे त्रिधा राशि कृतम। ये कहा कि त्रिधा एव राशि कृतम उच्यते शरीरादि भी आरभते इति, तो शरीरादि से यह निर्वर्तित होता है जो कर्म, समस्त कर्म जो ज्ञापक भेद से दो प्रकार का है, समस्त कर्म वह शारीर मानस और वाचिक भेद से तीन प्रकार का है, और वह वो तीन प्रकार उसके इसलिए हैं कि वे उसके निर्वर्तक प्रधान तीन हैं। इस अभिप्राय से बताया गया कि उच्यते शरीरादि भी आरभते इति, तो इन कर्म के निर्वर्तक पांच में से शरीरादि तीन प्रधान हैं, इसलिए उन्हें कहा गया कि शरीर मन वांग मनोभीर आरभते। और एक हेतु बताया जा रहा है पूर्वापर विरोध का परिहार करने के लिए कि फल कालेपि तत्प्राधान प्रधान ही भुज्यते, तो कर्म के निर्वर्तन के समय भी शरीर वाक मन का प्राधान्य है, तो कर्म का फलोपभोग काल में भी इन तीनों का ही प्राधान्य है, भोग के प्रति भी। शरीर वाक और मन यही प्रधान भूमिका निर्वहन करते हैं भोग के लिए भी, इसलिए कहते तत्प्रधाने में तत् शब्द से शरीर आदि तीन को लेना, तो शरीर आदि तीन ही फल काल में भी प्रधान होकर के भुज्यते, यानी कर्म का फल फलानुभव किया जाता है, भुज्यते का अर्थ है। वाक से अच्छा बोला तो जैसे वहाँ कहा है तो उससे होने वाला जो सुख है, हाँ वो सब होता है पूरे उसको, तो वाक से, हाँ तो वाक से उपलक्षित सब इंद्रिया आ गए। हाँ तो वाक का, वाक के उपलक्षण है बाकी तीन, बाकी सब इंद्रियों का, तो वाक में एक करिए बाह्यकरण उपभेद, बाह्यकरण और शरीर भोगायतन, और वाक यानी बाह्यकरण और मन यानी अंतकरण, तो इन्हीं का भोग में प्राधान्य है, ये उपकरण बन करके ये साधन बनते हैं कौन, ये तीनों, तीन में से वाक शब्दित बाह्यकरण ये उपकरण है, मन ये सुख दुख का परिणामी बन करके वो कारण बन जाता है, और शरीर उपकरण, बाह्य उपकरण तथा अंतकरण, इन दोनों के व्यापार में आश्रय बन जाता है, इसलिए वो आश्रय बन करके हेतु बन रहा है। तो इन तीनों का ही प्राधान्य है, भोगायतन शरीर, बाह्य भोगोपकरण इंद्रिया और अंतकरण इन तीनों के ही प्राधान्य को लेकर के भोग होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है। कर्मफल भोगने के लिए इन तीनों की जरूरत होती है, इन तीनों के साथ संबंध नहीं रहता सुसुप्ति में, चेष्टा तो होती रहती है वो जो प्राण की चेष्टा है, लेकिन वहाँ भोग नहीं होता। और आपका ये जो है दैव भी रहता है, लेकिन उनके प्रेरिय उस समय शांत होने से, व्यापार उपरत होने से, दैव के रहने पर भी और चेष्टा के रहने पर भी भोग नहीं होता। अतः प्राधान्य माना जाता है इन तीनों का। ये तीनों जागृत और स्वप्न में होते हैं, तो जागृत और स्वप्न में नया कर्म भी होता है, कर्म होता हुआ भी दिखता है और भोग भी होता है। और चेष्टा तथा दैव इन दोनों के रहते हुए इन तीनों का यदि नहीं होना है, रहना नहीं होता तो नहीं हो पाता कर्म भी और कर्म का फलानुभव भी, इसलिए इन तीनों का प्राधान्य है। हाँ? केवल शरीर से तो ये है कि शरीर से निर्वर्त कर्म माना जाता है अंतकरण और मन, मानस जैसे चिंतन मानस कर्म में आ गया, शब्दादि ग्रहण ये हो गया करण का कर्म, वाक से कर्मेंद्रिय का हुआ, और ये जो वाक से अतिरिक्त हस्त पादादि से और बैठना उठना आदि का कर्म ये शारीर कर्म में लिया जाता है। जो पहले ये बताया ना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, आगे क्या है यानी शरीर का शारीर कर्म है करके हैं? हाँ नहीं नहीं वो ये है शारीर तप, शरीर के द्वारा होने वाला तीन प्रकार का तप बताते समय, तो देवादि की पूजा उसमें हस्त इंद्रियादि की प्रधानता है। हाँ लेकिन उसमें प्राधान्य शरीर का है, वैसे प्राधान्य तो शरीर का, बिना शरीर के इन सब का भी व्यापार नहीं होता, लेकिन हस्त का व्यापार और पैर का व्यापार इनमें माना जाता है ज़्यादातर शरीर की भूमिका को, जिससे शारीर सुख होता, सामने वाले को भी शारीर सुख होता है उसको लेकर के वो शारीर कर्म है। बाकी तो केवल मन का भी कर्म क्या होगा बिना शरीर के, और केवल श्रोत्र का भी क्या होगा। तो ये कॉमन जो सामान्य साधारण है, ये देव पूजादि जो कर्म बताए गए हैं वो शरीर प्रधान होने के कारण शारीर कर्म कहा जाता है। तीन प्रकार का जो तप बताते समय, शारीर वाचिक मानसिक, उसमें शारीर कर्म और जगह जगह ही आता है कायन वाचा मन से इंद्रिय वा, तो उसमें इंद्रियों की जहाँ गौण अमुख्यता है, प्राधान्य नहीं है, शरीर की ही प्रधानता है, वो शारीर कर्म कोटि मिलेंगे। तो शरीरादि भी आरभते इति, और फल काले अपि तत्प्रधाने भुज्यते, तो तत्प्रधाने यानी शरीरादि प्रधाने भुज्यते इति पंचानाम एव हेतुत्वम्। न विरुध्यते, इसलिए पांचों में जो हेतुत्व तो बताया है उसका विरोध इसलिए नहीं है, यानी पूर्वापर विरोध नहीं है कि पांच तो रहेंगे ही, लेकिन यह चेष्टा तथा दैव, यह प्रकट कर्म निर्वर्तक के रूप में नहीं है, प्रधान प्राधान्य निर्वर्तकों में भी इन तीनों को है, उनके निर्वर्तकत्व का यानी कारणत्व का निषेध नहीं है, केवल शरीर इंद्रिय पांच कर्म निर्वर्तकों में प्रधान तीन है और बाकी दो भी ही है, इसका निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन दो में प्राधान्य दिखाया जा रहा है, इसलिए दो में प्रधान कहने मात्र से पांचों में जो पहले कारणत्व बताया गया है और उपसंहार में भी पंचेते तस्य हेतव में पांच को कारण बताया जा रहा है, उसका पूर्वापर विरोध नहीं है। ये है कि पांचों में प्रधान भूमिका तीन की है और दो सहायक है, दैव और चेष्टा, ये सहायक है और प्रधान ये तीन है। इसलिए कहते हैं कि इति पंचानाम एव हेतुत्वम न विरुध्यते, और बाकी शरीरवांग मनो भी प्रारभते जो कहा गया है प्रधानता को लेकर के, इन पांचों में तीन की प्रधानता को लेकर के ये कहा गया, बाकी हैं पांच ही कारण। अब इस प्रकार कर्म का निर्वर्तन जब पांचों से हो रहा है, कर्म निर्वर्तकत्व पांचों में है, तो इन पांचों को कर्म का निर्वर्तक देखना और शुद्ध आत्मा को अकर्ता ही देखना, ये तात्विक बोध माना जाता है, और इन पांचों को कर्म का निर्वर्तक न देख करके केवल आत्मा को कर्म का निर्वर्तक मानना, यह अज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, ये दुर्मतित्व है, इसे बताया जा रहा है 16वें श्लोक में। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तो एवं सति, तत्र एवं सति, तो तत्र यानि ये तेषु, ये जो प्रकृत अधिष्ठानादि पांच हैं, वे कर्म के निर्वर्तक हैं, कर्म मात्र के, ऐसा होने पर, ये निश्चित होने पर, अधिष्ठानादि पांचों में कर्म निर्वर्तकत्व का, कर्म कर्तृत्व का निर्धारण होने पर, यह केवलम आत्मानं कर्तारं पश्यति, तो केवल आत्मा को यानि शुद्ध आत्मा को, निरुपाधिक आत्मा को, शास्त्र बताता है कि पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, भोक्ता को ही यहाँ पर कर्ता शब्द से लिया गया है, अधिष्ठानम तथा कर्ता, इसमें कर्ता शब्द से लिया गया भोक्ता को, और भोक्ता कौन है, जो प्रकृतिस्थ है, का मतलब सोपाधिक है, कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करने वाला है, वो भोक्ता है, कार्यक्रम संघात संश्लिष्ट भोक्ता है, वही करता है, और वो अकेला भी करता नहीं है, वो पांच में से एक है कर्म निर्वर्तक। लेकिन यहाँ केवल शब्द से लिया जा रहा है जो प्रकृति से भी असंश्लिष्ट शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा को यह कर्तारम केवलम आत्मानम यह कर्तारम पश्यति, कर्ता जानता है। वो कौन? तार्किक लोग मानते हैं कि शुद्ध आत्मा कर्ता है, वैशेषिकों का मानना यही है कि आत्मा कर्ता है, क्रिया का निर्वर्तक है। तो ऐसा जो मानते हैं केवल आत्मा को कर्ता, वो कहते हैं ऐसा क्यों मान रहे हैं? तो इसलिए कि अकृत बुद्धित्वात, कृत बुद्धि कहा जाता है वेदांत संस्कार से संस्कारित बुद्धि को, निष्क्रियम निष्कलम शांतम इत्यादि वेदांत वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाला कृत बुद्धि कहलाता है। वेदांत शास्त्र तथा वेदांत शास्त्रोपदेष्टा के द्वारा प्रदत्त जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप के संस्कार, उस संस्कार से संस्कारित बुद्धि, वो कृत बुद्धि है। और अकृत बुद्धि है असंस्कृत बुद्धि वाला, वेदांत प्रतिपादित आत्मस्वरूप का संस्कार जिसकी बुद्धि में नहीं है, ऐसा अविवेकी अपरिष्कृत बुद्धि वाला होने के कारण केवल आत्मा को इन पांचों को कर्म का निर्वर्तक न मान करके केवल आत्मा को कर्म का निर्वर्तक जानता है। जो कहते हैं न स पश्यति, वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है और कर्म के भी तत्व को नहीं जानता है, वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। कर्म का तत्व तो है कि कर्म इन पांचों से निर्वर्त्य है, अधिष्ठानादि पांचों का निर्वर्त्य कर्म है, केवल आत्मा का निर्वर्त्य नहीं है, ये कर्म का तत्व है। तो कर्म के तत्व को वह नहीं जानता और आत्मा के तत्व को भी नहीं जानता है। न सपश्यति, ऐसा क्यों? तो कहते हैं दुर्मति है, यानी दुष्ट बुद्धि वाला है, सदोष बुद्धि वाला है, भ्रांत है। दुष्ट बुद्धि कहा जाता है सदोष बुद्धि वाले को, और दोष है जो जन्म मरणादि रूपी अनर्थ प्रदान करता हो उसे दोषी माना जाएगा। और ये मैं करता हूँ, मैंने ही ये सब कर्म किए हैं, इनका फल मैं भोगूंगा, यह निश्चय ये है दोष। और यह दोष निश्चय रूपी दोष मति शब्दित बुद्धि का धर्म है, और इस दोष से दूषित बुद्धि है जिसकी, उसे कहा जाता है दुर्मति, दुष्ट मति वाला। और दोष क्या है मति का? कि पांचों को कर्म का निर्वर्तक न देख करके केवल अपने को कर्म का निर्वर्तक यानी कर्ता समझना, कर्तृत्वाभिमान, ये बुद्धिगत दोष है। और इसका फल मैं भोगूंगा, ये फलाभिसंधि, ये बुद्धिगत दोष है, मतिगत दोष है। और इन दोषों से दूषित मति है जिसकी, उसे कहा जाता है दुर्मति। और ये दोष क्या करते हैं? जन्म मरणादि प्राप्त कराते हैं। और उसके कारण इन्हें दोष कहा जा रहा है। दोष होता है अनर्थ का उपस्थापक, जन्म मरणादि अनर्थ हैं और इन जन्म मरणादि अनर्थ के उपस्थापक दोष हैं फलाभिसंधि कर्तृत्व अभिमान। इसलिए शुरू से ही कहा जा रहा है कि फलाभिसंधि तथा कर्माशक्ति का परित्याग पूर्वक नित्य कर्म का अनुष्ठान, ये इस कर्म का प्रतिपाद्य है ना, ये प्रकरण का प्रतिपाद्य है। तो उसमें प्रधान है कर्म फलाभिसंधि परित्याग, और वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है तो दुष्टमति है वह। उसका फिर चाहे न्याय कर्म हो या विपरीत कर्म हो, उसे वह दिलाएगा क्या जन्म। इसलिए कहते हैं कि दुर्मति, दुर्मतित्व में हेतु है तत् एवं सति, तत्र एवं सति जो पूर्वार्ध में बताया गया पश्यति तक, एवं सति यानी पांचों कर्म के निर्वर्तक होते हुए भी शुद्ध आत्मा को ही कर्म के निर्वर्तक के रूप में देख रहा है, का मतलब कर्माशक्ति है। ऐसा क्यों है तो अकृत बुद्धि है और न सपश्यति, इससे विपरीत ज्ञान बताया, भोक्तृत्व भी उसमें है, फलाशक्ति भी है, इसलिए वह दुर्मति है इस निश्चय वाला। इसका भाष्य है वो हम लोग कल देखते हैं।